Açık Gazete. Kainat. Bugün 20 Temmuz Pazartesi. Yıl 2015, ay 7, gün 201, Hızır 76. 1436 Hicri Şevval 4, 1431 Rumi Temmuz 7. Montreux Antlaşması. Boğazların idaresini Türkiye'ye bırakan antlaşma 79 yıl önce bugün 20 Temmuz 1936'da İsviçre'nin Montreux şehrinde imzalandı. Komisyonun görev ve yetkileri de Türkiye'ye devredilmiş oldu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Why am I always yearning for Teresa? When there is Peggy, Marguerite, and Mary Jane. Why does my heart keep burning for Teresa when I know that loving her is all in vain? Oh, Peggy is delightful and Marguerite is sweet, and a little smile from Mary Jane can make my day complete. Nevertheless, there's only one I dream of, Teresa, Teresa, my love. Why is he always yearning for Teresa when we have charms and we have arms to love him so? Why does his heart keep burning for Teresa when we'd give all the world just to have him alone for our board? Whenever we are near him, our hearts begin to dance, for he looks at us so tenderly, we think we stand a chance. Nevertheless, there's only one he dreams of, Teresa, Teresa, his love. Why am I always yearning for Teresa when there are other girls that I can be around? Oh, how I hate to hear that name, Teresa. What she got that I have not, I'd like to know. Oh, Peggy is delightful, and Marguerite is sweet, and a little smile from Mary Jane can make my day complete. In spite of it all, there's only one he dreams of, Teresa, Teresa, my love. Found the answer, and chances are I might. If he knew the way to capture her, his future would be bright. Nevertheless, there's only one we dream of, Teresa. No one but Teresa. Teresa, Teresa, my love. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete. Bayram tatilinin ardından tekrar yayında. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Andrews Sisters, Andrews Hemşireler ve Dick Haymes'in ortak söylediği 1948 tarihli Teresa adlı şarkıyı çaldık. Konumuzla çok yakından ilgisi olmamakla beraber isim aynı. Biz şimdi Teresa, Azize Teresa'dan bahsedeceğiz. Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Teresa. Avilalı Teresa, manastıra evlilik cehenneminden kurtulmak için girmişti. Erkeğin hizmetçisi olmaktansa Tanrı'nın kölesi olmak daha iyiydi. Öte yandan Aziz Paulus kadınlara üç hak bahşetmişti. İtaat etmek, hizmet etmek ve susmak. Ve Kutsal Papa'nın temsilcisi Teresa'yı sinirli ve yerinde duramayan, başına buyruk ve dik kafalı bir kadın olmaktan ve ibadet adı altında kadınların öğretmemesini buyurmuş olan Aziz Paulus aleyhine kötü öğretiler icat etmekten ötürü mahkum etti. Teresa, İspanya'da rahibelerin ders verdiği ve yetki sahibi olduğu birçok manastır kurmuştu. Erdeme çok önem veriyor ama kişilerin soyunu sopunu hiç önemsemiyordu ve hiçbir rahibenin temiz kanlı olmasını şart koşmuyordu. 1576'da Engizisyon'un önüne çıkarıldı. Çünkü eskiden beri Hristiyan olduğunu söyleyen dedesi Yahudi dönmesi çıkmıştı. Ve sergilediği mistik trans halleri kadın suretine girmiş olan şeytanın eseriydi. 4 asır sonra Francisco Franco ölüm döşeğinde şeytandan korunmak için Teresa'nın sağ kolundan medet umdu. Kaderin cilvesi olsa gerek, o dönemde Teresa artık Azize ve İber Yarımadası kadınının sembolüydü. Roma'ya gönderilen bir ayağı dışında vücudunun diğer parçaları İspanya'nın değişik kiliselerine dağılmıştı. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, gün tarihte bugüne bakalım kısaca. 1402'de bugün Ankara Savaşı'nda Osmanlı orduları, Yıldırım Beyazıt'ın öncülüğündeki, liderliğindeki Osmanlı orduları, Timur öncülüğündeki, liderliğindeki Moğol ordularına yenildi. Ankara Savaşı'nda Timur esir düştü. Yıldırım Beyazıt esir düştü. Ve Osmanlı İmparatorluğu geçici bir şey, imparatorluk bile olmadan geçici bir gerileme dönemine girdi. 1936'da Saadet-i Marif takviminde de söylendiği gibi, belirtildiği gibi Montreux Sözleşmesi imzalandı İsviçre'de ve Türkiye'nin savunulması Gelibolu'da ve Çanakkale Boğazı'nda ve İstanbul Boğazı'nda tahkimat yapma hakkını elde etti. Ama tabii ki karşılığı da vardı bunun. barış zamanında bütün ülkelerin gemilerine serbest geçiş hakkı tanınacaktı. Hala da devam eden bir hak ve hakları içeren bir sözleşmeden bahsediyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru 1944'te bugün Adolf Hitler bir Alman ordusundan Albay Klaus von Stauffenberg'in başını çektiği bir suikast operasyonundan kurtuldu ve sayısız adamı idam ettirdi. Adamı ve kadını. Bu arada Boğaz demişken bu 29 Ekim'de açılması planlanan Yavuz Sultan Selim adlı köprünün 2370 metrelik kedi yolunun tamamlanışı şerefine Avrupa ve Asya'yı ilk kez birleştiren eşsiz görüntüyle beraber ışıklandırılmış ve herkese parmak ısıttırmış. Haberiniz var mıydı? Görmüş müydünüz? Onun için parmağım acıyor. Boğaz'ın 3. gerdanlığı ışıl ışıl diye yazmış Sabah gazetesinden Erdoğan Yapık. Köprü yok ama ışığı bol. Gördüğüm ya da ne denir? Görmemişin köprüsü olmuş. Çekmiş. Kedi yolunu ışıklandırmış. Evet, gözlerim hala pırpır ediyor. Bu ışık ziyafeti beni mahvetti. Değil mi? Eskiden şey yapılırdı. Köprü yapılırdı. Ardından ışıklandırılırdı. Olur ya öyle. Eve taşınırsınız. Taşındıktan sonra bir parti gibi bir şey verirsiniz. Ama burada daha ev inşaat halindeyken parti vermek gibi bir şey olmuş herhalde. Ne yapalım? Öyle bayram geçti. Şimdi haberlere bakacak olursak bayramın durumu her zamankinden farklı değil. Hatta daha da kötü diyebiliriz. Bayram tatili öncesindeki çarşamba yani Arife günü ve bayramın 3 günü olmak üzere toplam 5 gün boyunca Türkiye'nin dört bir tarafında köprünün kedi yolunun ışıklandırılması gibi korkunç kazalarla dolu bir şey oldu. İnci gerdanlık gibi dizdiler kazaları. Şimdi Radikal'deki haberde toplam 74 ölü, 377 yaralı vardı ve elimizde tatile çıkmadan önce elimizde tuttuğumuz, unutmamamız gerektiğini söylediğimiz rakamlara baktık dönüp bir yılda tam 1 milyon 199 bin kaza olmuştu. Ve burada 3.524 kişinin de hayatını kaybettiğini söylemiştik. Bu yaklaşık 10 kişi günde ortalamaya düşüyordu tabiydi. İnşallah bu artmaz filan dedik. Bu ortalamanın bayramda tabii çok üstüne çıkmış durumda. Şimdi bakıyoruz maalesef işte Radikal'in haberinde kaç 174 ölü, 74 kişi toplam ölü, 377 kişi de yaralı. Fakat sonra diğer gazetelere de bakıyoruz. Son genellikle en kesin net rakamları veren Hürriyet'e baktık. Ne diyor? Bu nasıl bayram? 82 ölü demiş ve birdenbire 74'ten 82'ye çıktı. Tatilcilerin yollara düştüğü Arife gününden bu yana meydana gelen 100'e yakın trafik kazasında 82 ölü, 453 yaralı var. Dönüş yolunda da işkence vardı diye devam ediyor. Fakat bununla bitmedi. Hemen arkasından başka gazetelere de baktık ve bir açık artırma gibi bir şey oldu. Hemen arkasından Milliyet'te tatil dönüşü ile üst başlığı altında son 5 günde kazalarda 84'e çıkmış ölü sayısı. 2 artırmış. 373 yaralı. Sadece dün 16 kişi boğuldu diye korkunç bir haber veriyor. Sadece trafik kazası anlamamız gerekiyor herhalde. Ve işte 5 kilometreyi bulan ve aşan hatta araç kuyruklarından da bahsediyorlar. Lapseki ve Çardak iskelelerinde. Fakat dahası da var. Sonra döndük Habertürk'e de baktık. Habertürk'te miydi o? Değilmiş. Bir daha yüksek bir sabahtaymış. Kilometrelerce çile başlığı altında birinci sayfadan sabah ne veriyor? 93 ölü 400 yaralı diyor. Bu rekor şimdilik Sabah gazetesinde kalıyor. Yani 74 ile başlayıp 93'e kadar çıktık. Yani bayağı insanı ürkütecek bir açık artırma halinde devam ediyor diye başka bakmadığımız birçok gazetede var şüphesiz. Ama görebildiğimiz kadarıyla bu. Bu tabii genellikle Albert Einstein'a atfedilen ama belki de Benjamin Franklin'in ya da Rita Mae Brown'un söylemiş olduğu ünlü sözü hatırımıza getiriyor. Hep aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemek akılsızlığın ya da deliliğin en kesin belirtilerinden biridir diyorlar. Bu 10 yıllardır devam etmekte olan bir şey. Bayramlarda herkes çıkıyor. Dikkat edin diye gazeteler yazıyorlar. Televizyon kanalları aman çok dikkatli olun. Bakın kazalar oluyor. Bütün tedbirler alınmıştır diye de şeyler veriyor. Yetkililer ve sonunda böyle oluyor. Evet, paket yapmaksa bu kazaların paketini yapmaksa veciz dini sözler kullanan iş adamlarına ya da bürokratlara siyasetçileri kalıyor. Bolu'da meydana gelen iki ayrı kazada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı hatırlarsanız. Bayramdan bir gün önce bir seyahat firmasının sahibi yaptığı açıklamaya göre, hatta seyahat firmasının ismi de yazıyor burada Metro Turizm diye. 7 kişinin ölümünü kaza olarak nitelendirmiş ve kader de demiş aynı zamanda attığı tweetlerle beraber. Kader mi? Kader. Kader demiş. Tam olarak ne demiş ona da bakalım. Acı kader. Kaza ve kadere inanmak imanın 6. şartıymış. Keşke hocanız şantaj montaj yerine imanın şartlarını öğretseydi sizlere demiş. Buna da cevap olarak Emre Uslu'ya göndermiş. Emre Uslu da tepki göstermiş tabii ki şeyden. Emre Uslu kim? Twitter'dan yazar. Yazar. Eski taraf yazarı galiba. Yok hala. Hala devam ediyor mu? Yok. Ben uzun zamandır bakmıyordum. Emre Uslu'ya paralelci pislikler. Elin bir kazaya bile kendinize malzeme yapacak kadar alçaksınız demiş. Ve ardından da kaza ve kadere bağlamış bu durumu. Bir polemik olmuş yani. Evet, kendi aralarında bir polemik yaşanmış. Ama otobüs şoförü asıl polemik burada. Otobüs şoförünün kazadan önce karısına söylediği sözlerde belki bulabiliriz bu polemiği. Vatan Gazetesi'nden bu da. Bolu Tüneli'ne 7 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ki otobüsü kullanan Tuncay Sütçü dakikalar önce eşini arayarak otobüs çok kötü başıma bela alır dedi ortaya çıkmış. Sigortasız olarak çalıştırılıyormuş. Başka nedenlerin olduğundan da bahsediyor yolla alakalı. Ailesi Karakut'u incelensin diye otobüste de böyle bir şey varmış. Otobüsün önündeki kamera her şeyi kaydeder, incelenmesini istiyoruz demiş ailesi de. O kameranın çalışacağını umuyorlar tabii. Evet. Bakınca Karakut'un bir şey göstereceğini umuyor ailesi. Evet. Yorgun ve kötü otobüslerle bu yoğunluk nedeniyle trafiğe çıkarılan insanlar varmış. Kader. Her bayramda mı oluyor bu kader? Her bayramın kaderi. Yok, her gün kader. Aslında yani yalnız bayram için değil. Peki bu mu kadar? Bağdat Caddesi'nde çiçekçi Mehmet Emin Kaya'nın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle aranan bir kişi var. Muratan Öztürk. Evet. Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan siyah son model bir arabayla beraber orada oturan çiçekçiyi altına alıp öldürmüştü bu aracın sahibi. Kaza. Aracı kullanan kişi. Kaza değil mi? Kaza yapan Murathan Öztürk'ün ailesi Kaya ailesine para teklif etmiş. Kan parası. Kan parası, evet, aynen öyle. Aile teklifini reddettikleri için tehdit edildiklerini de söylemiş. Ufak çocuklar tehdit ediyor hatta. Vatana konuşmuşlar. Teklifi reddedince aranan zanlının kız kardeşi sosyal medyadan 13 yaşındaki kız kardeşimize ulaşıp Murathan Mehmet'i altına aldı, sonrakinde seni altına alır diye tehdit etmiş. Pazartesi günü, yani bugün suç duyurusunda bulunacakmış. Bu işin yani garip tarafı. Üstelik bu ikili bir şey. Kelime oyunuyla da şey tabii cinsel imalarda da bunu tecavüzsal şeyi de var. Evet yani. O da olabilir. İşin ilginç tarafı, benim en garibime giden nokta, bu kişinin aranıyor oluşu ve devlet yetkilileri tarafından, polisler tarafından ya da jandarma tarafından bulunamıyor. Olmasa. Baba da diyor ki oğlu kaza nedeniyle psikolojik bozukluk yaşıyormuş. Mehmet'e ölümden önce sahip çıkmayanlar ölümden sonra sahip çıkıyorlar. Demiş bir de şey, kazanın kurbanına da ve ona sahip çıkanlara da laf yetiştirmiş. Şu anda oğlum özel bir hastanede tedavi görmekte. Tedavi bitince teslim edeceğim demiş. Devlet bu kadar aciz mi? Özel hastanelerdeki hasta kayıtlarını bulamayacak ve oraya gidemeyecek kadar aciz bir durumda mı devlet? Hayır ama cevabım başka. Ha, siz para diyeceksiniz. Hayır, hayır, kader. Kader değil mi? Özel bir hastanede tedavi gören bir aranan kişi var ama kimse bulamıyor bunu, devlet yetkilileri. Kader. Muhteşem, muhteşem bir kader o zaman. Evet. Paranız varsa daha mı kaderli oluyorsunuz? Şüphesiz. Yani bunda, bu soruyu bana şimdi açtırtma bayramlık ağzıma. Bayramdan taze çıktı. Zaten bayramlık ağzımızı açarak başladık. Önce kaza kader kurbanları üzerinde konuştuk. Şimdi yangınlardan ve sıcaklardan bahsedeceğiz. Ondan sonra da korkunç katliamlardan, ölümlerden, ama merak etmeyin. Açık gazete başladı. Daha sonra gerçekten de yükselmekte olan, dünyanın çeşitli yerlerinde yükselmekte olan adalet, iklim için ve diğer konulardaki mücadele haberleriyle de devam ettirmeyi düşüneceğiz. Ama önce kötü haberleri vermeye devam edeceğiz tabii. Bu otobüs başıma bela olur demiş, kader ha. Evet, şimdi yangın haberlerine geçelim o zaman. Bu geçen bültende de, Açık Radyo'nun bülteninde, sıcak, çok sıcak günler geliyor diye bir berbat bir kehanette bulunmuştuk. Ben Deniz bunu yapmıştım. Ve geldi işte, bu konuda ikinci yazıyı da yazacağımızı söz vermiştim. Şimdi onun sırası da geldi. Maalesef sayısız yangın ve korkunç cehennemi sıcaklar var. Evet. Hangisinden başlayalım? Geçtiğimiz hafta ilk olarak Bodrum'da başlamıştı bir makilik alanda çıkan yangın haberleri daha doğrusu. Ardından bu hafta içerisinde bayramda özellikle Cudi, Kırkağaç, Çanakkale ve son olarak da Avşa Adası ile devam ettiğini söylüyor Haber Solus internet sitesi. Akşam saatlerinde ise, dün akşam saatlerinde önce Mersin'den, ardından Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden orman yangınları haberleri gelmiş. Bir de öteden beri Cudi Dağı'nda top atışları nedeniyle, Cudi mi? Nasıl Cudi okunuyor bilmiyorum. Cudi. Ama iğnenin üzerinde Cudi diye okunuyor. Cudi Dağı'nda top atışları nedeniyle yangın çıktığı da belirtilmişti ve burada da bir problem olduğu da belirtiliyordu. Yani Şırnak'ta, Güneydoğu Anadolu'da yangın söndürme çalışmaları devam ediyor diye haberler de var. Anadolu Ajansı'ndan işte Orman Şanlıurfa bölgesine alo 177 yazan kamyonlar var. Fakat bitki örtüsünün kayalık bölgenin farklı noktalarında alevlenmesi çalışmaları yavaşlattı diyor. Aynı zamanda Anadolu Ajansı'nın haberi, başka haber ajanslarında ve gazetelerde ise kasten müdahale edilmediği, daha doğrusu mesela helikopterle hiçbir şekilde Mersin'deki yangına helikopterle müdahale edilirken Cudi'de hiçbir şeye müdahale edilmediği belirtiliyordu. Yangın nedeniyle en az 5000 meyve ağacı kül olmuş. Evet, bu da korkunç olan bir şey. Yani. Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü'nün helikopterli de yokmuş, müdahale edememişler. Çünkü dağlık bir arazi, halk kendi çabalarıyla beraber yangın söndürme çalışmalarını sürdürmüş. Çevre ve Şehircilik ile Orman Bakanlığı yangına tamamen sessiz ve ilgisiz kalmakla eleştirildi. Evet, bu çok kader mi diyemeyeceğimiz bir şey bu. Yani hiçbir şey kader diyemeyiz zaten de. 5000 meyve ağacının kül olduğu belirtiliyor. Bu da Evrensel Gazetesi'nden bir haber. Yani Silopi Belediyesi eş başkanı Seyfettin Aydemir büyük ölçüde kontrol alındığını, altına alındığını söylemiş sonunda yangının. Ve Fatih Polat'a bilgi vermiş Evrensel Gazetesi'nden. Çalışkan hudut taburunun havan topu atılmasından kısa bir süre sonra yangının başladığını ileri sürdüler demiş bölgede yaşayan kişiler. Bölgede yaşayan kişiler aynı zamanda Gezi Parkı'ndaki ağaç da Cudi'deki plastik süs çiçeği mi diye sormuşlar. Asker neden top atışıyla böyle bir olay çıkarmanın sorumluluğunu üstlenmiyor? Yangına havadan müdahale edilmezse tüm dağın yanacağını söylenmesine rağmen o helikopterler neden hala bölgeye gönderilmiyor diyor da soruyorlardı yangın sırasında. Başka iddialar da var ama şimdi onlara girmeyeceğiz. Yani orada bir termik santral kurulması için kasıtlı olabileceği de söyleniyor ama şimdilik maalesef, yani bunları dedikodu rivayet mahiyetinde olduğu için daha fazla gitmeyelim ama Ocak ayında Sayıştay tarafından açıklanan raporlarda Judy Dağı'nda çıkartılan madenlerde yeterince iş güvenliği önlemi alınmadığı da dile getirilmiş. Ve termik santral nedeniyle bölgede artan hava kirliliğiyle beraber sağlık sorunları da arttı diyorlar zaten. Evet. Düşük vakaları vesaire. Ki hani rivayet şey yapılır ya böyle... İnsanlara söylenir buraya termik santral açılacak, madenler açılacak ki o bölgede kömür madenleri olduğu da söyleniyor. Ondan sonra size iş yükü, iş istihdam alanı açılacak diye. En son çıkan haberlerde 450 Çinli işçinin çalıştığından bahsedildi Judy'de. Zamanında büyük çatışmaların yaşandığı PKK ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından. Şimdi de Çinli işçilerin orada çalıştığından bahsediliyordu. Bakalım hala çalışıyor mu? Evet, küresel şirket feodalizminin tipik izleri bunlar. Evet. Her tarafta aynı şekilde. En ucuz kimi bulabilirse Çinler en ucuzsa Çinler. Ama protestolar da devam ediyor. Sene içerisinde içinde bulunduğumuz sene içerisinde de protestolar devam edildi. Geçen sene 10 bin kişi tarafından protesto edildi. Şırnak'ta yapılacak olan termik santral. Evet, bunları an be an takip etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği, dilimiz döndüğü sürece yapacağız bunu. Diyarbakır'da büyük bir yangın haberi var. Bağ ve bahçelere zarar veren yangın kontrol altına alınamadı diyor. Kulp ilçesine bağlı Barın köyünde çıkan büyük çaplı bir yangın. Belediye zorlanmış, acil yardım istemiş. Tabii ki her zaman olduğu gibi arazi engebeli ve yangın büyük olduğu için araçlar yetersiz kaldığı belirtiliyor. Her zaman böyle oluyor haberler. Ve hızla yayılıyormuş ormanlık alana doğru köyün Kulp Barın köyünün etrafında meydana gelmiş. Çıkış nedeni belli değil. Bağ ve meyve bahçelerine büyük zarar verdi diyor. Gerçekten fotoğraflar ürküntü verici. Evler bunu boşaltılmış. T24'ten aldım bunu da aldık bunu. 40 yılda bir işe yaramış tomalarda. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen araçlar ve aynı zamanda jandarma ait tomalar yangına müdahale etmeye çalışıyormuş itibariyle. Evet, ama yetkililerden bir an önce harekete geçmelerini istedi diyor. Elimindeki son haber bu T24'ten. Daha sonrasını da bakarız. Bin dönümlük alan yanmış. Bin dönüm. Öyle mi? Evet. Bin dönüm. Mersin'de 200 kişinin yaşadığı Koçaşlı mahallesi boşaltılmış. Bir başka yangın Gülnar ilçesinde. Ve bu tam Akkuyu nükleer santralinin inşaatının yakınlarındaymış. İnşaatı devam ediyor onun. Kızılçam ormanı sabah çıkmış ve hızla büyüyen yangın diyor. Bu da T24'ten. Ekipler alevi söndürmek için çalışmaları sürdürüyor diyor. Soruyorlar da, özür dilerim, soruyorlar orada da Mersin Nükleer Karşıtı Platform Sözcüsü Doktor Ful Uğurhan, ya nükleer santral çalışıyor olsaydı demiş. Santralin chat raporundaki imzalar bile sahte çıkmıştı. Bu kadar hilenin yaşandığı bir ortamda orman kundaklanması mümkündür. Eğer ki nükleer santral yapılmış olsaydı bu yangının vebalini kim nasıl ödeyecekti diye de sormuş. Cevabını veriyorum, kader. Mersin'de de işte bu bundan başka bir de şimdi güneyi taradık. Şimdi batıya geçelim. Marmara'ya doğru gidelim. Kuzey batıya, İstanbul yakınlarına, daha doğrusu iyice batıya, Balıkesir. Avşa Adası. Yangın zeytinliklere sıçramış. Adadaki çöplükte başlamış yangın. Söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale. Avşa Adası'nın Yiğitler ve Pas Gelmez mevkileri arasında bulunan çöplükte yangın neden çıkmış? Tabii ki henüz belirlenemeyen bir nedenle. Ama şiddetli poyraz var her tarafta. Onun da etkisiyle zeytinliklere sıçramış durumda. Bu arada hava durumlarına da hemen döneceğiz. Çünkü çok yoğun bir fırtınalı ve korkunç sıcak dalgaları geliyor. Tam da söylediğimiz gibi. Bu arada bir başka yangın da vardı. O da İzmir'de batıya inmişken Tüpraş'ta, Ali Ağa ilçesindeki Tüpraş rafinerisinde, petrol rafinerisinde 160 tonluk ham petrol tankında. Yani çok ciddi bir şey olabilirdi. Fakat yangın diye şey geldi haber. Tüpraş'ın üretimini etkilemedi. Üretimin sürdüğü belirtildi diye geldi. Bu Tabii 4 günlük bir aradan sonra yaptığımız için bir hepsini bir arada toparlamaya çalışıp size de vermeye çalışıyoruz. Kimyasal köpük sıkıldığı ve kontrol altına alındığı haberleri vardı. O kadardı. Yani bir haftalık yangın bilançosu felaket. Yani Diyarbakır, Lice, Kulp, Tüpraş, Cudi Dağ, Diyarbakır söyledim, Mersin, Akkuyu, Aliağa, Malatya, Ankara, Batman gibi yerlerde de var aynı şekilde yangın haberleri. Evet, Yunanistan'da da var. Atina, Fransa ve İtalya'dan yardım istedi. Atina'daki yangında aynı eş zamanlı çıkmış olarak 3 ayrı yerde çıkan orman yangınlarıyla boğuşuyor. Yunan halkı, bir turist ölmüş. Önemli aslında. Solunum sorunları dolayısıyla pek çok yerde. Mesela bir bugün manastırlardan, rahibelerden bahsettik. Bir manastırda mahsur kalmış 40 rahibe. Çok feci aslında. Son anda kurtarılmışlar anladığım kadarıyla. Aya Nikolaos sahilinde mahsur kalan 300 kişi de kurtarılmış. Yani Atina'nın merkezine çok yakın, 15 kilometre mesafede İmito, Karea ve Koropi bölgesini etkisi altına almış. Atina semaları bir un duman altında. Fransa ve İtalya'dan yardım çağrıları. Ayrıca Halkis de sahil kenti, Atina'nın sahil, sayfiye diyebileceğimiz bir beldesi 80 kilometre uzaklıkta. Orada da zeytin ağaçları yanmış. Yerleşim tehdit altında değil diyorlar. Neyse ki Başbakan Tsipras sakin olun demiş. Ayrıca 2 kişi kundakçılık suçuyla tutuklanmış. Öyle mi? Evet. Yani şeyle, şüphesiyle. Evet, her sene bu kundakçılık da Avustralya'dan Yunanistan'a her sene, her zaman çıkar bu şeyler. Mutlaka kundakçılar da vardır. Sıcaklar ve küresel iklim değişikliği, küresel ısınmadan bahsetmiyorlar genellikle. Yani 80 ayrı yerde çıkabilecek olan kundaklama vakalarından bahsediyorlar. Sadece Cuma günü Yunanistan'da 80'den fazla bölgede bir anda ortaya çıkan yangınlar vardı. Kader. Sıcaklar 1000'den fazla kişiyi ölüme götürdü diyor Hürriyet'in haberi. Neyse bir ara verelim ve devam edelim. Çünkü bu sonu gelmeyecek. Daha çok sıcaklarla ilgili biraz daha haberimiz var. Ürkütücü haberler var. Onları da birazdan getiririz. Şimdi ara. Açık Gazete. Whenever I'm with thee, Heat Wave, sıcak dalgası, Martha ve Vandellas grubundan dinlediğimiz hoş şarkılardan bir tanesi, tam da sıcak dalgasına uygun bir şekilde gelişiyor zaten günler. Afrika'dan sıcak hava dalgası geliyormuş Türkiye üzerine. Evet. Bazı bölgelerde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacakmış. Her tarafta bu var. Kalp hastalarının ve yaşı ilerlemiş olan insanların dışarı çıkmasına dair uyarılarda bulunuluyor. Evet, ama zaten Avrupa'da, önce Asya'da gördük. Hindistan'da 2600 kişiye kadar çıktı ölenlerin sayısı. Sokakta öldüler, asfaltlar eridi. Sonra Pakistan'da. Derken Almanya'da, Orta Avrupa ülkelerinde gördük. Ölenler oldu. Daha düşük sayıda olsa gerek, olmasına rağmen. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeyinde, daha doğrusu Kuzey Amerika'nın en yağışlı bölgesi olan Vancouver Adası'nda orman yangınları vardı mesela. Evet. En nemli yerinde, en nemli yani yerinde. Beklenmeyen. Ve mesela bunun, bu gelen sıcakların en ironik diyebileceğimiz kader olayı şeyde cereyan etmiş. Sky TG24 haber kanalı muhabiri Silvana Aversa, başkent Roma yakınlarındaki Casale San Nicola kasabasında bir başka kader olayını izlerken, yani göçmenlik olayı, İtalya'da gene faşistlerin de büyük şeyini çıkarıyor. Birazdan ona tekrar döneriz, göçmen meselesine. Döneceğiz zaten, ama dönmeden şunu söyleyelim. O neofaşist grupla polis arasında çatışmalar var. O sırada sunucu kadın Silvana Aversa da anlatıyor sakin sakin. Fakat dili dolanmaya başlıyor biraz. Sıcaktan. Evet. Ve ondan sonra da ben devam edemeyeceğim, kusura bakmayın deyip canlı yayında bayılıyor. Düşüp yere, ve televizyonda bunların hepsi var, görüldü yani. Ama popüler olan işte canlı yayında köpek balığı saldırısı sörfçülere. Evet. Her zaman da tabii kader. 40 dereceye varan sıcaklarla son 12 yılın en sıcak yazını yaşıyormuş bölgede. Güneşin altında yayın yapmaya çalışıyor zavallı muhabir. Ve sonunda şöyle diyor İtalyanca: üzgünüm ama ben kendimi iyi hissetmiyorum. Daha fazla yapamayacağım. Bayılıyorum diyor ve sakin bir şekilde mikrofonu bir kenara düşüp bayılıveriyor. Çok acayip yani. Stüdyodaki öbür tarafta irtibatta olan sunucu da fevkalade şaşkın, böyle "Oo!" falan diye bir ses çıkıyor. Canlı yayının yapıldığı stüdyoda. Ama sonra da yayına devam ediyor. The show must go on tabii. O zaman Fransa'ya geçelim. Fransa Sağlık Bakanı Marcel Touraine, ülke çapında 29 Haziran ve 5 Temmuz tarihleri arasında, yani 7 günde aşırı sıcak hava olaylarından dolayı 700 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş. 700? Günde 100 kişi Fransa'da aşırı sıcaklar yüzünden hayatını kaybetmiş. Touraine geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ölüm oranının %7, acil servislere gitme oranında 3 kat arttığını söylemiş. Sağlık Bakanı ölüm oranının 2003'te yaşanan aşırı sıcak havalara nazaran oldukça düşük olduğunu da altını çizmiş. 2003'te. Tabii, o zaman muazzam, çünkü 50 bin kişi ölmüş. İşte morglarda yer bulamıyordu. Evet. Şeye kaldırılmıştı bütün. Soğuk hava frigorifik depolarına kaldırılmıştı cesetler. İnsanların bir kısmı da kader sonucu olarak tatilde oldukları için, Ağustos ayında tatilden başka hiçbir şey yapmayan insanlar var Fransa'da ve başka ülkelerde, Avrupa'da. Onlar dönmediler bile ailelerini almak için. Tatil dönüşü gidip frigorifikten çektiler akrabalarını ve kader kurbanı olan törenle gömdüler akrabalarını. Evet. 60'ın en sıcak dönemini yaşandığı da aynı şekilde bahsediliyor Fransa'da. Bu 29 Haziran 5 Temmuz arasında. 40 dereceyi aşmış. Sebebi küresel ısınma olabilir. Evet. İşte tamam. O habere geleceksiniz değil mi? O herkesin sizi mutlu edecek haberi. Ona geleyim, ama gelmeden şunu da söyleyeyim. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Şen, işte bu senin demin söylediğin Afrika sıcaklarının önümüzdeki hafta Türkiye'ye de geleceğini açıklamış. Neden? Çünkü ve sıcaklıkların hafta başından itibaren, yani bugünden itibaren ülkeye geldiğini söylemiş Şen Profesör. ve normallerin 5 ila 6 derece üstüne çıkacak demiş ki çok yüksek bir ortalama 5-6 derece ve El Niño Doğu ve Orta Pasifik'te El Niño diye bilinen deniz suyunun yüzey sıcaklığının artması olayının bütün dünyada sıcaklıkların yükselmesine neden olduğunu vurgulamış ve küresel ısınma nedeniyle mevsimlerde yaşanan değişikliklere de dikkat çekmiş. Antalya'da 41, Muğla'da 42, Burdur'da 35 dereceye kadar yükselecekmiş. Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden. Nasıl? İlginç. Kader olmuyor değil mi burada? Yok. Burada bilimsel bir şeyden bahsediliyor. Evet, Türkiye için iklim IŞİD'den tehlikeli diye bir haber. İşte var. Bunu bekliyorduk. Şimdi her gün neredeyse istisnasız olarak küresel iklim değişikliğinden bahseden bir programa gelen eleştiriler, siz o kadar konuşuyorsunuz ama iklim değişikliğiymiş vesaireymiş, Türkiye'deki insanların umurunda değil şeklinde bazı argümanlarla yaklaşanlar oluyor. Evet, eleştiri pek eleştiri almıyorduk ama böyle şeyler duyuyorduk, evet, doğrusu. Arkadaş ortamında olsun, dost, evet, meclisinde olsun, ama elimizde bir araştırma var. Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor hem de. Hem bu de Amerika'nın en esaslı, saygın, evet, araştırma kuruluşlarından biri Pew. Pew Center. 40 ülkede yaklaşık 45 bin kişiyle yapmışlar bu araştırmayı içeren anketi. Sonuçlar da geçtiğimiz hafta Salı günü yayınlanmış. Biz biraz gecikmeci olarak veriyoruz ki şoktan ötürü henüz idrak edememiştik ne oluyor, evet, diye. Kader. Ankette iklim değişikliği, ekonomik istikrarsızlık, IŞİD, İran'ın nükleer programı, siber saldırılar, Rusya ile gerginlik, Çin ile toprak anlaşmazlıkları arasında en çok neyin endişe verdiği sorulmuş insanlara. Ankete 40 ülkeden 19'u İklim değişikliğinin en büyük endişe kaynağı olduğunu söylemiş. Bu ülkenin arasında bilin bakalım kim varmış? Türkiye'de girmiş, evet. Bunda birazcık payımız ya olduysa da bu bilinç yükselmesinde kendimizi mutlu hissediyoruz. Biraz buruk ama mutlu, çünkü korkunç bir gerçeklikten bahsediyoruz. Sonra buruluruz, şimdi biraz mutlu ama olur. Mücadele, mücadele, mücadele. Evet. IŞİD ise 14 ülkenin en büyük endişesi olmuş. İklim değişikliği %35'lik oranla Türk halkının en çok endişe duyduğu konu olarak çıkmış bu anketten. Evet, bu iyi bir durum. Evet. İklim değişikliğini %33 ile IŞİD ve küresel ekonomik istikrarsızlık izlemiş. Avrupa ülkelerinde yaşayan kişilerin %70'i IŞİD'i önemli bir tehdit olarak algılıyormuş. Türkiye'nin hemen yanı başında oluyor bu olaylar. Onlar tehdit olarak algılamıyor. Avrupa, fersah fersah uzaktaki Avrupa bunu televizyonda izleyip internet sitelerindeki kafa kesme görüntülerinden duyduğu korkuyu bu ankete de yansıtıyormuş. Acı kader. Fakat şimdi özetlerde tabii verme fırsatı bulamadık. Bundan sonra daha dikkatli olalım diye de konuştuk arada. İki yarım saatte birçok, yani koalisyon meselelerini mesela Ali Bilge ile konuşacağız tabi, ama bir de Zarrab meselemiz var ki iyice gündeme oturmuş vaziyette. İran ve Azerbaycan asıllı uluslararası iş yapan bir iş adamı hakkındaki çeşitli, yani 17-25 Aralık diye adlandırılan soruşturmanın odak noktasında bulunan kişilerden biri. Kara para aklama vesaire oldu mu olmadı mı, komisyonculuk yaptı mı yapmadı mı tartışmaları var. Onunla ilgili çok sayıda haber var. Onların da bir kısmını vermeye çalışacağız sizinle. Ön plana çıktı ve bundan sonra kapatabilir mi kapatamaz mı bayağı merakla bekleyeceğiz. Enteresan bir durum bu. Biz ondan sonra şimdi özellikle Açık Gazete'de uzun süreden beri bu iklim değişikliği üzerinde ve bununla mücadele yolları üzerinde konuşmanın bir anlamda semeresini de aldığımız söylenebilir. Bir övünme payı daha verelim kendimize. İlk defa Açık Gazete'de ve Açık Radyo'nun internet sitesinde manşete geldi bir dinleyicimizin bize bildirdiği haber. Sonra Türkiye'nin gazeteciliğinin amiral gemisi sayılan Hürriyet Gazetesi'nde de gördük aynı haberi. 19 Temmuz Pazar. Bir hafta sonra. Bir hafta sonra daha deniz göçmen diye veriliyordu. Demiş ki Hürriyet Gazetesi, yaz döneminde dünyanın tatil için akın ettiği Ege kıyılarında göçmenlik dramı inanılmaz boyutlara ulaşmış. Ayvalık'tan Midilli'ye her gün 300 mülteci geçiyormuş. Demek ki gündemleri farklıymış. Evet, biz bunu Okan Cuntay'ın özellikle dinleyicimiz ve destekçimiz Okan Cüntay'ın bize bildirdiği haberden almıştık. Orada tatil yaparken eşiyle birlikte, eşi Seçil Hanım'la birlikte bayağı ciddi bir sorun oldu. Günde biz sabah biz sahile giderken en az 100 kişi görüyoruz. Dönüşte de 100 kişi daha. Yani insan seli neredeyse her yolda ve her saat var diyordu. Yani günde 1000 belki 2000 kişiden bahsediyoruz diyordu. Bunu, bu da doğrulanmış oldu. Bu doğrudan gözlemin aktarılmasıydı bizim yaptığımız. Burada biraz daha gazetecilik diliyle aktarılmış. Birleşmiş Milletler verilerine göre sadece Mayıs ayında Midilli'ye geçen Suriyeli, Afgan ve Iraklı mülteci sayısı 7200'ü bulmuş. Adaya umut yolculuğu yapanlar arasında bir deri bir kemik kalmış. Yani. Evet, bir deri bir kemik kalmış. Ali, Afganistan'da bütün ailesine Taliban tarafından katledildiğini söylemiş. Selanik'te arkadaşları olduğunu, onlara ulaşmaya çalıştığını da aynı şekilde aktarmış. Evet, günde ortalama 1000 mülteci Ege kıyılarına göçe. Sahiller lastik botlarla dolu, şambriyerlerle dolu, işte bu can yeleği olarak kullanılan. Aynı rapordaki rakamlar dudak uçuklatıcı nitelikte gerçekten. Buna kader diyebilir miyiz bilemiyorum. 170 bin kişi de kurtarılmış. Yani 2014'te 3500 kişi boğulmuş Akdeniz'i geçmeye çalışırken. Bu sayı 2015 için şu ana kadar 1865. 2015'in ilk 3 ayında Andaman denizinde 300 kişi açlık, susuzluk ve tekne mürettebatının tacizleri yüzünden hayatını kaybetmiş ki bu korkunç aslında. Evet. Andaman, Güneydoğu Asya'dan bahsediyoruz ama her yerde, dünyanın her yerinde mülteci krizi en büyük krizlerden bir tanesi. Göç edebilenler de şanslı. Ailesiyle birlikte İtalya'ya kaçmaya çalışan 11 yaşındaki Suriyeli bir kız, genç bir kız. Bir kadın insan kaçakçılarının insülin ilacını denize atması sonrası şeker komasına girerek teknede hayatını kaybetmiş. Kızın bedenini denize atmak zorunda kalan babası yaşadıklarını İtalyan polise anlatmış. BBC Türkçe'de bunu Türkçe'ye çevirmiş. Rahat sahilinde benim parmağımı tutuyordu. Baba baba diyordu ama başka bir şey söyleyemiyordu. Ölüyordu demiş. Yani ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Hakikaten bilemiyoruz. Kadın başına gelenleri. Ama mesela benzer bir durumu da Angela Merkel'den görebiliriz. Merkel bu sıralarda çok formda. Farkında mısın? Evet, evet. Söyle. Yani kazandı gibi görüyordur belki. Yunanistan'a karşı verdiği mücadeleyi. Tabii canım. O kesin büyük bir meydan muharebesini kazandı. Ve solcu hükümeti derdest etti, toparladı, yolladı bir tekmede. Rostock kentinde Almanya'da iyi yaşamak konulu bir etkinlikte öğrencilerle bir araya gelmiş Merkel. Aradaki şeyini sen evlilik konusundaki görüşlerine rastladın mı? Merkel mi? Evet. Eşcinsel evliliği konusu. Hayır, görmedim. Ne diyormuş? Olmaz öyle şey demiş. Evlilik bir sandıkça muhafazakarlaşıyor. Bir erkekle bir kadın arasında olur demiş. Yalnız bu konuda iki şey var hatırlatmak istediğim. Bir tanesi kendisi uzun süre resmi evlilik olmadan sevgilisiyle birlikte yaşadı. Onun tercihi işte. Ve evlenmek zorunda kaldı şey olunca, başbakanlık falan devreye girince. O bakan, da onun siyasi tercihi galiba. Evet. Arkasından ama peki böyle diyor, Lüksemburg'a yolu düşmeyecek mi Merkel? Lüksemburg'da başbakandı değil mi? Başbakan evlendi ya. Aa, evet. Eşcinsel evlilik yaptı. Nasıl konuşacak onunla? Ya da Lüksemburg başbakanı. Komşu değil mi Lüksemburg'da? Evet. Sayın Şansölye böyle demişsiniz ama. El sıkışmaz olur biter. Öyle şeyler de oluyor ya. El sıkışmam ben sizinle, kusura bakmayın der. El sıkışmaz. Protokolü şeyler biter. Hı. Evet evet. Merkel bu sıralarda felaket üstüne felaket getiriyor hepimize. İşte bu konuştuğu öğrenciler arasında yer alan ve sığınmacı olarak Almanya'ya gelen Filistinli bir öğrenci kız var. 4 yıldır ailesiyle Rostock'ta yaşadığını belirtmiş bu kız. Son dönemlerde zor günler geçirdiğini, sınır dışı edilmelerinin gündeme geldiğini belirtmiş. Bu dönemde okulda kendisini iyi hissetmediğini, bunu öğretmenlerin ve öğrencilerin de fark ettiğini söylemiş genç kız Merkel'e. Benim de diğerleri gibi hedeflerim var. Okumak istiyorum. Bunu başarmak benim hedefim. Diğerleri hayatın tadını çıkarırken onları izlemek çok zor. Benim hayatım, ben hayatın tadını çıkaramamanın can sıkıntısı içerisindeyim diye konuşmuş. Merkel de siyaset bazen çok katı, çok sempatik birisin ama sen de biliyorsun Lübnan'daki Filistin kamplarında binlerce kişi var. Şimdi hepiniz gelebilirsiniz, Afrika'dan da hepiniz gelebilirsiniz dersek bunu başaramayız. Burada bir ikilemdeyiz. Burada verebileceğimiz tek cevap Almanya sığınmacılarla kalıp kalmayacağı konusunda yani. Karar verilme sürecinin uzun olmaması, bazılarının da geri gitmek zorunda kalması demiş. Kızın suratına baka baka bazılarınız geri gidecek demiş. Evet ve kız da ağlamaya başlamış. İnanılmaz bir şey. Evet. İki şey söyleyeceğim. Bir senden biraz yardım almam lazım. Almancamdan mı? Evet. Kader nasıl deniyor Almanca'da onu rica edeyim. Merkel kader demiş yani. Ne yapalım? Siyaset böyle demiş. Ben de bu sırada başka bir Almanca terim kullanacağım. Malumat furuşluğumu hoş görürseniz eğer Fremdschämen terimini biliyor musun sen? Fremdschämen. Hayır. Başka hiçbir dilde yok bu kelime. Mecburuz Almanca kullanmaya ve Alman dilinin olağanüstü güzelliklerinden bir tanesi. Bileşik kelimelerde üstlerine yok. Onun için felsefe dili Almanca ya. Fremdschämen ne demek biliyor musun? Ne demek? Başka birinin yaptıklarından dolayı utanç duymak demek. Yani öyle bir şey yapıyor ki mesela ya hay Allah ben yapmışım rezil oldum diye kızı yüzün kızarıyor onun hesabına. Yani duvara böyle yok kapının üstüne Arbeit my Frey yazmak ya da kemerde Gott mit uns yazmak gibi şeylerden bahsediyorsunuz. Yıllar mesela, sonra hatırladığınız şeyler. Evet bunlar. Hatırlayınca o zaman çok üzülüyorsun onu yapanlar adına. Burada da Fremdschämen duyuyorum ben. Şansölye adına. Şimdi kader nasıl deniyor? Şıksal. Ya da telaffuzum gene olmayabilir. Düzgün olmayabilir. Siz bakın bir. Şıksal. Şıksal. Oh, das ist schön. Ach so. Ya. Ya. Böyle işte. Fremdschämen'le Şıksal arasında bir yerde bugünkü turumuzu tamamlamaya çalışıyoruz. Şimdi daha çok bir yandan da şeyler de vardı. Kundaklama olayları da vardı. Merkel'in bu yaptığı şeyin arkasından gelen kundaklama haberleri de geldi. Bu onu da mültecilerle bugünkü iki temamız yangınlar, sıcaklar ve mültecilerle bağdaştırabiliriz. Remschingen kasabasında mülteciler için hazırlanmakta olan bir bina kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklanmış. Yakmışlar binayı. Yakmışlar evet. Göçmenler halindeki. Için ha? Evet. Göçmenler için inşa edilen yerdeki binayı yakmışlar. Yangın nedeniyle binada yaklaşık 70 bin euroluk hasar oluşmuştu. Berlin'in ortasında da aynı durum yaşanmıştı geçtiğimiz senelerde. Kurulan bir göçmenlerin kurduğu, genellikle Afrikalı göçmenlerin kurduğu bir çadır vardı. Parkın üzerinde çadır kamp vardı. O da aynı şekilde yakılmıştı. Kullandıkları tuvaletler yakılmıştı. Hasar verilmişti bölgelere. Sadece böyle kırsal bölgelerdeki kasabalarda değil Berlin'in ortasında yani da oluyor. Mültecilerin kalacağı yerleri de siyaset böyle bir şey işte. Duvara da ne yazmışlar biliyorsun değil mi? Şıksal. Şıksal. İtalyası çok farklı sanki. İtalyancasının nedir bilmiyorum kaderin ama İtalya'nın kuzeyinde düzenlenen. Fatto filandır herhalde ona da bakarız. Mülteci karşıtı gösteriler var. Eylemciler güvenlik güçleriyle çatışmışlar. Mülteci yurdunun eşyalarını ateşe vermişler. 14 polis yaralanmış. Sadece 2 gösterici gözaltına alınmış. Bu da İtalyan polisinin başarısı olsa gerek. Evet. Macaristan'da duvar çekmekle meşgul bu aralar Sırbistan sınırındaki göçü engellemek için. Hızlandırmış çalışmaları Sırbistan'da tepki gösteriyormuş. Sınıra siz nasıl terör örgü çekersiniz diye. Vali Lega Nord yani Kuzey Lig Partisi'nden o da sağcı aşırı sağcı partiden Veneto bölge valisi Luca Zaia bu Afrikalılaşma tehdidi altındayız demiş. Üstümüze geliyorlar. Afrikalılar geliyor demiş. Ve korkmuş. O da kader. Ona da bakarız. İtalyancası Fatto filan olmalı. Bölgemiz Afrikalılaşma tehdidi altında demiş. Ama Treviso valisi Maria Augusta Marrozo ise güzel bir şey söylemiş. Mülteciler burada kalacak. Başka seçenek falan da yok. Demiş. Yıllardır aynı korku var. Afrikalılaşma. Amerika Birleşik Devletleri'nde de galiba aynı korku var. Ama eski korkuların, eski organizasyonun devamıyla geliyormuş. Devam hareketleriyle geliyor bu korkunun ortaya çıkışı. Ku Klux Klan'la Kara Panterler Konfederasyon bayrağının kaldırılması için karşı karşıya geliyorlarmış Amerika Birleşik Devletleri'nde. Güney Carolina'da. Dünya mükemmel bir yere doğru gidiyor. Bir saat fark varmış aralarında. Bir yandan kara panterler, bir yandan Ku Klux Klan karşı karşıya geleceklermiş. Nostalji demek işte bu değil mi? Nostalji bu değil dese nedir? Evet. Nostalji, neler çıkacak? Nostalgiye. Bu arada Çanakkale'de de bir göçmen botunun battığını da hemen belirtelim. Bu bayram sırasında oldu yanılmıyorsam. 16 Temmuz tarihli bir haber bu. Fakat bu çok önemli. Bu da Midilli Adası'na geçmeye çalışıyormuş Yunanistan'ın Ayvacık'tan, Çanakkale'den. Suriye uyruklu göçmenler var. 6 ölü 10 kurtarma var. Aralarında kadın ve çocuklar var. Gülpınar köyü açıklarında. Henüz belirlenemeyen bir nedenle batmış. Kim ya da kimler tarafından, yok neydi o? Henüz belirlenemeyen sebeplerle. Kim ya da kimler tarafından yapıldı, belirlenemeyendi, tamam. Evet. Ama henüz belirlenemeyen nedenle batmış işte. Böyle olmuş. Yunanistan'da da Tsipras tekmeyi vurdu. Sol kanadı tamamen sepetledi. Çiftesi savunacak bir tek annesi kaldı. Annesi konuşuyor. Oğlum çok çalışıyor diye. Evet ya, yemeden içmeden kesildi diye. O da üzüyor insanı yani. Annesi demiş Aresi ki oğlum çok kötü durumda demiş. Düzenli yemek yemiyor demiş. Uyuyamıyormuş. Evet. Verdiği sözü yerine getirmiş. KDV %13'ten %23'e yükseliyormuş. Yani neredeyse her şeye zam geliyor. Evet. Her şeye. Vergi zammı ön şartlardan biri. Atina'da Zorba tavernası garsonlarından Kostas Sarafis, Uzo ve Musakka pazartesinden itibaren maalesef daha pahalı olacak demiş. Ama Tsipras ve Yunanistan meselesine döneceğiz. Kolay kolay vazgeçilecek bir şey değil. Gözlerimizin önünde korkunç şeyler oldu ama günün en iyi haberini sürpriz olarak veriyorum sana. Ama hangi gazeteden olduğunu sen bulacaksın. Tabii. Üretilmiş yapay sperm. Yapay sperm mi? Evet. Neyden üretilmiş? Hı? Neyden üretilmiş? Ya ayrıntısına bakmadım o kadar. Bitkiden mi, hayvandan mı? 3D yazıcıdan mı? Neyden üretilmiş? Nereden geliyor? Vallahi CRISPR-Cas9 isimli bir cihaz sayesinde insanlar spermlerdeki genlerle oynayabiliyormuş ve genetik hastalıklar tarihe karışacakmış. Süper. Çinli. Hangi gazetede bu? Hürriyet. Bilemedim. Sabah. Evet. İşte. Zaten sonradan baktım. Bu yapay sperm konusunu 2013'te ve 2014'te de vermiş. Hı-hı. Sabah gazetesi. Bir de problem var galiba. Bekleniyor Sabah gazetesinde. Yok, böyle bir şey. En güzeli var. 2013'tekinde diyor ki yapay yumurta yapıldı. Yapay sperm yolda diyor. Yapay canlar geliyor. Evet, geldi işte şimdi yapay can. Açık gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın, merhaba Ali Bey. İyi haftalar. Geçmiş bayramınız da kutlu olsun. Evet. Teşekkür ederim, ben de herkesin bayramını kutlayayım. Evet, şimdi... Üzerinde bir problem yok değil mi? Çünkü... Hayır, yok yani. Fazla. Normal geliyor yani. Evet. Bugün gene biraz koalisyon meselelerini, onları size devrettik zaten. Biz konuşmuyoruz, sizin program gelince konuşuyoruz. Öyle mi? Evet. Yani nafile turlar vaziyeti diyorsun. Evet, bizim bir arkadaşımız beni sürekli ya bu iklim meselesini tamamen sana devrettik, biz rahatladık diyor. Biz de koalisyon meselesini size bırakarak bu işi halledelim diyoruz. Ya Ankara'da bulunmak tabii bu tür gelişmelerin içinde yaşamak demek ağırlıklı olarak. Bayram da zaten yine bu tür koalisyon elenseleriyle geçti. Ve bu hafta içerisinde şekillenmeler söz konusu olabilecek. Çünkü bildiğim kadarıyla Ağustos'un 20'lerin 23 Ağustos'a kadar filan kurulmazsa

Bue'den Verdi'nin La Forza del Destino, yani kaderin gücü ya da kaderin kudreti operasında Mori Tramenta Cosa adlı arayı dinliyoruz. Çünkü sabah programında ilk yarım saat içinde zaten kader meselelerini ele almıştık. Hatta İtalyancasının ben yanlış bir şekilde bir şey söylemiştim. Sonra Buducan kaderi destino olduğunu, kaderin gücünün de yenilmez olduğunu böylece Verdi'den dinlemiş olduk. Bu vesileyle İtalyancasını da öğrenmiş olduk, kader kelimesini. Evet, yeniden hatırlamış diyelim. Pekala, şimdi buradan İtalya'dan Yunanistan'a bir geçip şöyle ufak bir tur atalım. Sonradan patlama çatlama, sonunda da mücadele haberlerine fırsat bulacağımızı ümit ediyoruz. Çipras tekmeyi vurdu, attı. 8 aralarında kaç? 5 bakanın bulunduğu 8 kişiyi sol kanattan uzaklaştırdı. Ve buna da reform dendi. Yani 48 saat geçtikten sonra yeni çok vahim bir kemer sıkma paketi geçti. Çipras da cumartesi günü yeniden yönetimine şekil verdi deniyor. Ve sol kanadı olduğu gibi bu şeye karşı, kurtarma adı verilen ölümcül pakete karşı da itiraz edenleri de devre dışı bıraktı. Yeni bakanlar gelecek. Çarşambaya kadar bunu şey yapmak zorundalar. Bildirmek zorundalar Avrupa'nın muazzam egemenliğine. Yanis Varoufakis de BBC'ye verdiği bir demeçte cumartesi günü şey demiş. Başka bir fazla bir seçeneği yoktu. Troika'nın bankalarına ve Avro bölgesi yetkililerine teslim olmaktan başka bir seçeneği yoktu. Bize şöyle bir seçenek verdiler. Ya kellenizi keseriz, idam ederiz ya da teslim olursunuz dediler. Boyun eğersiniz, baş eğersiniz. İkisi de kelleyle ilgili, başla ilgili. Tsipras da, başbakan da kapitülasyon kelimesini kullanmış. Yani bir zamanlar Osmanlıların da kullandığı kelime. Optimal, en iyi strateji oydu diye karar verdi demiş. Fakat bir şey daha eklemiş. Bu yeni reformların, tırnak içinde kullanıyorum reformu, tarihe gelmiş geçmiş en büyük makroekonomik felaket olarak geçeceğini de söylemiş. Bunu da söylemeyi ihmal etmemiş. Louis-Philippe Rochon'un çok ilginç bir yazısı vardı. Laurentian Üniversitesi'nde Keynesyen Ekonomi Review of Keynesian Economics adlı kuruluşunda başında olan Louis-Philippe Rochon'un bir yazısı var. Diyor ki Yunanistan ve demokrasinin ölümü. Yalnız demokrasinin değil, ekonominin ve aynı zamanda medeniliğin de ölümü. Sivilitenin de ölümü. Bu son zamanlarda önemli bir felsefi terim olarak kullanılıyor ya, sivilite. Yani demokrasi çalışmıyor. Ekonominin de bununla hiç ilgisi olmadığını da öğrendik. Bütün ekonomistler aslında, yani önde gelen pek çoğu, Stiglitz, Krugman, Piketty, Ren Lewis, Sachs, Jeffrey Sachs filan, hepsi söylediler bunu diyor. Başarısızlıkla sonuçlanır. Olmaz dediler diyor. Ona rağmen yapıldı. Hiçbir ideolojik şeyi, daha fazla da vergileri artırmak, boğazını sıkmak, kemer sıkmayı artırmaya engellemedi diyor. Nihayet şeyi de görüyor. Demokrasi çalışmıyor. Ekonomiyle hiç ilgisi yok. Üçüncü olarak şeyi de görüyoruz diyor. Uluslararası diplomasi ve medeniyetle, medeni ilişkilerle de bu işin olmadığını, tamamen çuvalladığını görüyoruz diyor. Almanya zaten hiçbir zaman hazır değildi. Önderlik etmeye bütün o çağrılara rağmen, iktisatçılardan filan, ezmeye kararlıydı diyor. Neyi ezmeye? Yani bir halkın iradesini ve demokratik kendisini demokratik bir şekilde ifade etmesini ezmeye tamamen kararlıydı diyor. Ne pahasına olursa olsun. Sonuç olarak Avrupa rüyası bitmiştir. Ya da benim söylediğim gibi Avrupa rüyası Avrupa riyasına dönmüştür. Avrupa yoktur diyor. Almanya domine edecektir diyor. Bundan sonra kim karşı çıkmayı göze alır ki Almanya'ya diyor. Bütün bu olup bitenlerden sonra. Bir anlamda bu baştan beri ana hedef buydu diyor. Yani muhalefet, biz bunu kabul edemeyiz. Biz tolere etmeyiz muhalefeti. Ve eğer sesinizi çıkarırsanız, kıpırdarsanız sizi, ekonominizi ezeriz. Bu yeni Avrupa Zeitgeist'idir diyor. Evet. Zamanın ruhu. Bak bir terim daha. Evet. Yalnız Almanca'da olan Zeitgeist. Evet. Bu galiba şey olacak. Bir Yunanlı'nın, Yunanistan'da doğan bir kişinin doğumundan ölümüne kadar geçen süreyi hem Avrupalı diplomatlar, hem kreditörler, kredi şirketleri, hem de büyük bankalar tarafından şekillendiği bir döneme doğru ilerliyoruz. Yunanca'daki şeyi aradım. Kader. Kader. Onu ararken şeye rastladım. Mireler, Moryalar. Ha, Moiralar. Moiralar, özür dilerim. İngilizce'de Fate'ler olarak da biliniyormuş. Kader perileri. Evet. Her ölümün metaforik yaşam ipliği doğumundan ölümüne kadar onlar tarafından kontrol ediliyor. Bağımsızdılar, zorunluluğun en tepesinde yazgıyı yönetmişler ve sonsuz yasalar tarafından her canlıya yaşanmış olan yazgının engelsiz gerçekleşmesini izlemişler. Eyvallah. Bu işte Merkel. Merkel. Moiralar. Şimdi şey de diyor ki bu Zeitgeist yeni yani neredeyse Almanya Yunanistan'ı becerdi diyor. Daha şey bir terim kullanamayacağım diyor. Çok ayıp. Çok terbiye için şey değil, şiirsel bir terim olmadı ama başka türlü olup biteni de anlatmanın imkanı yok demiş Louis-Philippe Rochon. Biraz da uğrasaydı belki bulabilirdi. Kanada'da Globe and Mail gazetesi, büyük gazetesi onların, baş yazısında 14 Temmuz'da demiş ki Avrupa zaten artık bir şey birliği değil, para birliği değil, bir yani fırsat ya da şantaj birliği demiş. Almanya ile fikir uyuşmazlığınız mı var? Dışarı atılırsınız, tekmelenirsiniz. Galiba bundan önce kendi üyeleri dışındakileri herkese fırsat ya da şantaj birliği olarak biliniyordu Avrupa Birliği'nin konumu. Şimdi kendi içerisindeki üyelere de aynı şekilde, evet, olmaya başladı. Aynen. Bu da çok doğru. Bu yazıda yok bu. Louis-Philippe Rochon'un yazısında ama şey, Guardian'da zaten aynı tarihli Guardian'da şey demiş. Avrupa'yı bir savaş alanına, savaş bölgesine bütün yıkımlarla, tahribatıyla demiş, tahribatıyla sosyal medyada da zaten bu bir darbedir. Biliyoruz etiketi, en büyük etiketi. Yani bu nasıl kurtarır filan bilinmez artık bundan sonrasını. Bu asıl Podemos'u nasıl etkileyecek İspanya'da, buna bakmamız lazım diyor. Yani halkın gücü boyun eğecek mi, yoksa tekrar bir kez daha başını kaldıracak mı, bunu beklemeliyiz diyor. Bunu ancak zaman belirler ama bir şey açık diyor. Avrupa Allah rahmet eylesin demiş. Bunun Hristiyancasını söylemiş. Rest in peace. İzdiham beklemiş. Huzur içinde yatsın. İngiliz The Guardian gazetesi Yunanistan'da 3 hafta sonra bugün yeniden açılacak bankalarda izdiham çıkabileceğini yazmış. Bankalar açılıyor ama Atina borsası bugün de kapalı kalmaya devam edecekmiş. Kaderin kudreti işte. Bu arada İspanya demişken çok hoş bir habere rastladım. Onu da hemen araya sıkıştırayım izin verirsen. Maliyetinin 1/100'ünde fiyata satılıyor bir havaalanı. 1 milyar avroya mal olmuş. 10 bin avroya gidiyormuş. Ya böyle çaktırmadan niye satıyorlar? 10 bin avroya satılıyorsa epey bir kişi de talibi çıkabilirdi. Düşünsenize havalimanınızın olduğunu İspanya'da. 10 bin euro verilmez mi? Ya bankadan kredi çekseniz alırsınız. Rivayet o ki Selahattin almış diyorlar ya. Selahattin ikisi cep havalimanı. Ayrıca Selahattin ismini koymadılar. Kemalettin. Keykubi oldu. Madrid'e 236 kilometre mesafede ve 1 milyar avroya mal olan Ciudad Real havalimanı. Ne demek İspanyolca Ciudad Real? Kraliyet şehri. Nasıl? Yakışıklı. 10 bin kağıda satılmış. Olmaz öyle şey ya. 10 bin dolara satılır mı? Vallahi öyle olmuş. Olmaz öyle şey ya. 1 milyar dolara yapacaksın, 10 bin dolara satacaksın. Arkasında başka bir şey var. Çin mafyası falan girmiştir işin içine. Evet, doğru. Çok doğru. Madrid'deki Barajas Havalimanı'na alternatif olarak düşünülüyor. Bunu Çinliler de, uluslararası yatırımcı grubu kapış kapış elde kalmış. Çinli şirketler Avrupa'ya giriş kapısı olarak kullanılacağı belirtilmiş. Sen bir de ideogramdan bir Çincesini kaderin bize bildirir misin? O giriş kapısı değil de çıkış kapısı olabilir. Avrupa'daki, içindeki daha doğrusu, zenginler yavaş yavaş kaçmaya başladılar ülkeden. Paralarını çekip çekip daha güvenli limanlar arıyorlar kendilerini. Girişten daha ziyade çıkış kapısı da olabilir Çin için. Başka bir teklif gelmesi beklenmiyormuş. Haklı olabilirsin. Konut krizi esnasında kapanmış. Çin'de zaten sayısız havaalanı var. Kapalı olan, yani hiç açılmamış olan, tamamlanmamış olan, Çin'in en büyük binaları, gökdelenleri, şeyleri, Richard Smith'in makalesinde gani gani geçiyor örnekleri. Yüzlerce var. Havaalanları, limanlar falan hepsi boşta bekliyor ama Çinliler demek ki başka havalimanlarını da İspanya'daki. Ama 3. havalimanı İstanbul'da inşa edildikten sonra dünyadaki neredeyse bütün havalimanları kapanacak ve bütün uçaklar İstanbul'a inmeye başlayacak. Çünkü hub olacak. Sen bana kaçma da Çincesini kaderin. Şeyi söyleyeyim ben size. Çin'den hazır bahsetmişken. Çin'de yaklaşık 200 avukat ve insan hakları aktivisti gözaltına alınmıştı geçtiğimiz hafta, evet, içerisinde. Gözaltına alınan bu operasyonun şüphelilerinin suçlarını itiraf ettiğini duyurmuş Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Halkın Günlüğü. Suçlarını itiraf etmiş 200 insan hakları avukatı ve insan hakları aktivisti. Bak, Halkın Günlüğü'nün Çincesini söyleyebilirim. Zhenmin Jibao. Oo. Birçok davayı uluslararası planda dikkat çekmek için politize ettiklerini kabul etmiş bu avukatlar ve insan hakları aktivistleri. Halkın Günlüğü'ne göre avukatlar mahkeme binaları önünde gösteri düzenleyerek mahkeme müvekkilleri lehine etki altına almaya çalışmışlar. Evet. Fakat yani Çin'de de çok çok ciddi bir kalkışma olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Şimdi evet. Çin'den ufak bir haber daha, evet, bahsedeyim. Bugün AGM yapmayacağımız için. Evet. Yarın gün, yapalım AGM'yi. Evet. Geçtiğimiz gün ilginç bir olay daha yaşandı. Çin'de terör içerikli video izledikleri gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alınan 20 yabancı turist ne izledikleri belli olmuş. Bu turistlerin neler izledikleri belli olmuş. Pornografi. Yok. BBC'nin Cengiz Han adlı belgeselini izlemişler. Moğol İmparatoru Cengiz Han hakkında çekilen bir BBC belgeseli izledikleri için savcılık tarafından kendilerine herhangi bir suç atfedilmemiş ama. Komünist Parti de demiş ki bu ülkenin komünist değerlerine karşı büyük saygısızlık içeriyor bu tip şeyler demiş. Tabii. Cengiz Han mı? Evet, evet. Peki. Bir diğer taraftan ülkedeki zenginliklere baktığınız zaman, zenginlere baktığınız zaman, onların kullanım alışkanlıklarına baktığınız zaman daha ilginç şeylerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yakın zamanda şey çıktı. Avrupa'nın en zengin çocukları. Böyle para yakma şeyleri, yarışmaları, en lüks araçlar, en lüks cep telefonları, pırlanta taşlı cep telefonları vesaire gibi şeylerin fotoğrafını çekip Instagram'a, Facebook'a vesaireye paylaşıyorlardı. Böyle platformlarda paylaşıyorlardı. Şimdi bu de bunun Çinli muadilleri çıkmış. Çin'in zengin çocukları. Onlar da aynı Avrupalı ve Amerikalı arkadaşlarını taklit ederek para yakıyorlar. Lüks araçlara binip fotoğraf çektiriyorlar. Evcil hayvan olarak da aslan yetiştiriyorlarmış. Evet, güzel. Konumuz buysa ben de Richard Smith'in makalesini de indireyim. Biraz uzunca, 52 sayfa falan ama ben iyice anote ettim. Arada bu konu geldi mi ben de karşı şey rest çekerim yani. Lütfen. Kendi şeyimi yaparım. Her zaman artırırım. Bekliyorum. Şimdi bir de şiddet olaylarına bakalım. Irak'ta korkunç bir bayram şeyi oldu. Bayram şiddeti. Yani akıl almaz. IŞİD üstlendi Diyala vilayetinde 115 kişi en az. Kadını, pazar yerini bombaladılar. Son 10 yıldaki en büyük tek saldırı olduğu söyleniyor, en korkunç. İnsanlar yakınlarının cesetlerini pazar kasalarına doldurup götürmüşler evlerine. Yani cenazelerini. Domates kasalarına, bebeklerin, çocukların parçalarına. Bebek katili IŞİD işte. Evet, Şii bir mahallenin bir pazar yeri olduğu söyleniyor. Evet, bayramın ilk gününde yaptıkları bu saldırıda 115, en az 115 kişi hayatını kaybetti. Bayram. Nijerya'da da durum farklı değildi. Orada da pazar yerine düzenlenen iki bombalı saldırı vardı. Evet. Orada da 49 kişi öldü. Oraya hemen geçeceğiz ama bir şeyin tamamında bir Musul barajının yanında bir peşmerge şeyine de saldırmış IŞİD ve kimyasal kullanmış. Evet, hem Suriye'de Kral hem de gazı. Irak'ta evet. Kimyasal kullandığından bahsediliyor. Evet, ve doğrulanıyor onlar. IŞİD bunu üstlenmiş ama bu büyük saldırı. Nijerya'da evet 49 ölüyor, aman yarabbim. Yani ölü listesini de şöyle elden geçiriyoruz. Suriye'de de İdlib'e düzenlenen rejim güçleri, bu sefer Esad güçleri 27 kişi. Gene şey mi? Varil bombası mı acaba? Evet. Belirtilmiyor haberde ama dünya bülteninde. Evet, o da semt. Varil bombası söyleniyor İdlib'deki. Yani IŞİD'le ya da DAEŞ'le Suriye'deki rejim arasında herhangi bir fark gözetilmiyor. Onlar da pazar yerlerinde bomba patlatıyor. Biri karadan bombalıyor, biri havadan bombalıyor. Evet. Oradaki temel fark bu. Mısır... Ama iyi bir haber var. IŞİD'den bahsetmeyi bıraktı ama IŞİD'den bahsetmeyi bırakmıyoruz. Mısır'daki saldırıyı da IŞİD üstlenmişti. Evet, Mısır, Mısır'da aynen öyle. 7'si asker, 59 terörist öldü diye bir haber var Hürriyet'ten. Bu da ordu sözcüsü Muhammed Semir'in açıklaması, yazılı açıklaması Kuzey Sina'da. Orada da zaten bir Sina ülkesi kurulmasına çalışılıyor. Bayrak filan. IŞİD. Yönetim karşıtı bir gösteri yapılmış. Bu da Giza'da. Piramitlerin orada. Oradaki müdahaleye de 5 güçleri saldırmış. O da şey güç. Yani orada da Mısır'da da aynen IŞİD var ve rejim güçleri var. Sisi'nin güçleri var. Suriye gibi aynı. İyi haberse şu IŞİD'le alakalı. IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bagdadi terör örgütü. Yaşıyor muymuş? Yaşıyor herhalde. Yani geçtiğimiz Temmuz aylarında, Ağustos aylarında gene öldürüldüğü söylendi ama bir sene sonra tekrardan ortaya çıktı. Birkaç ay önce de söylendi gene öldürüldüğü. Sürekli öldürülüyor ve tekrar geri çıkıyor. Aynen Bin Laden'in bir zamanlar böyle öldürülüp geri çekildiğine dair, geri geldiğine dair haberlerde olduğu gibi. Yunan mitolojisinde de Hidra değil mi? O başlarını kesersin başka başlar çıkar. Evet ama öldürülmüyor işte. Öldürüldükten sonra başka başlar çıkmasına da yer verilmiyor haberlerin içerisinde. Neyse IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bagdadi terör örgütünün medya ofislerine bir emir göndermiş. Vahşi infaz görüntülerinin yayınlanmasını yasaklamış. Oo. Böyle bir iddia var. İddiaya göre de yani bu iddiaya göre de Bagdadi'nin kararı IŞİD'i ikiye bölmüş. Bagdadi'nin gerekçesi de infaz videolarının çocukları korkuttuğunu düşünen diğer Müslümanları incitmemek fikriymiş. Sadece çocuklar mı korkan? Onu da dikkat çekmek lazım. Evet, Suudi Arabistan'da da IŞİD operasyonu olmuş. 431 gözaltına alınmış. Hepsi suçlu demiş Suudi Arabistan. Hepsi bunların terörist demiş. Genelkurmay'da Türkiye'den Suriye sınırında 514 kişi yakalandı diye bir haber vermiş Suriye'ye, Türkiye'ye ve Suriye'ye geçmeye çalışan 514 kişi. Bunlar da IŞİD ya da DAEŞ mi oluyor? Yani hangi örgüt üyesi olduğu haber içerisinde yazmıyor. Muhaliflere bağlı insanlar da olabilirler. Peki magazini yarına mı bırakalım? İngiltere Kraliçesinden Nazi selamını. Çok lezzetli bir haber. Çocukken değil mi? Ha, bebekken. Çocukken yani, evet. Videosu çıktı. Onu ya, yarına bırakalım. AGM'ye çünkü belki girebilir. AGM'ye girebiliriz. Hazırlıklıyım. Sen de hazırlığını tamamla. Ortalığı karıştırmaya hazırız. Zaten dünyada ilk gelen ülkelerden bir tanesiymiş küresel iklim değişikliğinden endişelenen insanların bulunduğu ülke olarak Türkiye. Daha da korkmaya devam edeceksiniz Açık Gazete'nin bu haberleriyle beraber. Aynen öyle. Wikileaks kurucusu Assange'den de son derece ilginç bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Merkel'in telefonunu sürekli dinledi. Her tarafta bir istek gelirse bir belgelerini sunarım demiş. Moira'ları da mı dinlerler? Yani 125 kişilik telefon listesinin hukuki açıdan büyük önemi var demiş. Acaba ne konuştuklarına dair şeyleri de var tabii. Merkel'in ne konuştuğuna dair belgeler de sunulacak mı? Sunar mı? Ne konuşuyor? Yani Merkel ve diğerleri arasındaki telefon görüşmelerinin dinlenmesi ve buradan veriler elde edilmesiyle hazırlanmış bir şey. Dostane dinleme olarak geçmişti değil mi tarihi? Dostane dinleme. Evet, en güzel haberi de verdik, yapay spermle klonlama meselesini. Şimdi belki bunu da bir iki dakika sonra bitirmek üzere ve yarına bunu da aktaralım. David Suzuki dünyanın en önemli çevre savunucularından ve aynı zamanda televizyon ve radyo sunucularından biri olan David Suzuki çok net olarak diyor ki bunu kolay kolay şey yapamam ama diyor. Yani kendimi riske atma pahasına söyleyeceğim. Dünyada büyük bir dönüşüm olmak üzere diyor. İklim ve benzeri konularda dünyayı korumak üzere her yerde diyor. İnsanlar yerel ve yerel hareketler global hareketle birleşiyor ve bambaşka bir şey olacak diyor. Yani benim büyük tahminim budur diyor. Yani Inuitler de var, Pasifik adaları yerlileri de var demiş. Sayısız örneği var ve oradan Papa'ya, oradan İslam liderlerine, Amerika'daki Dalai Lama'ya ve Anglikan Kilisesi'ne kadar gidiyor. Büyük bir şey ve ayrıca bazı ülkelerde de yenilenebilir enerji yatırımları çok artıyor diyor. Bir yandan kayak denen kanolarla büyük bir mücadele devam ediyor. Arktik, biz yaptırmayacağız diyorlar, seni başkan yaptırmayacağız der gibi sana şeyi kazdırmayacağız diyorlar. Kuzey kutbunu deldirmeyeceğiz ve yerliler yapıyor ve askeri krizle iklim krizi bir de ekonomik eşitsizliğin bu kadar birleştiği bir nokta olmadı. Ama Amerika'da mesela en ilginç örgütlerden birisi gaziler, yani savaşa katılmış olanların kurdukları, çok radikal oluyor onlar. Ve mesela şöyle bir örnek vereyim, ayrıntılarına girecek zamanımız kalmadı ama Minnesota eyaletinde bir ufak eylem yapılmış. 22 gün sürmüş. 22 askeri bir okul bu. Ama gazilerin kontrolünde 22 gün boyunca 22 push-up yapıyorlarmış. Hı. NAV. Ve dışarıdan da gelenlere, sadece askerlere diye açık bir şey. Neden? Çünkü Amerika'da, sadece Amerika'da gaziler arasında, yani savaşmış bir şekilde orada yer almış insanlar arasında her gün 22 kişi intihar ediyormuş. Her gün. Çok yani büyük rakam. Saatte 1'e yakın yani. Onu hatırlatmak için. Ama bunu da değiştirmek üzere kimi çağırmışlar toplantıya? Tony Blair. Konuşmacı olarak bilemedin. Doğru değil bu. James Hansen. Hmm. Çağırmışlar. Bize iklimi anlat ve değiştirelim bunu demişler. Evet, haberler böyle. Ve şimdi kaderimizi belirlemek üzere sıcaklar da başlarken şeyi çalalım biz size. Sex Pistols. Zaten Sex Pistols'un elemanlarından Paul Cook'un da doğum günü bugün, 1956'da bugün doğmuştu davulcu. Ve Whole Days in the Sun adlı parçayı çalacağız. Dalga geçiyorlar tabii her zaman olduğu gibi. Ben Berlin duvarını bekliyorsam bunun bir sebebi var herhalde. Hmm. Belzen'e gitmek istiyorsam, biraz tarih görmek istiyorsam bir aklımda bir şey var demektir diyor. Ve ben klostrofobiya var, fazla paranoya var her tarafta, fazla dolap var diyor etrafta. Ben Berlin duvarının üstünden geçmeliyim diyor. Yani halkların sefaleti üzerinde ucuz yaz tatili öneriyorlar. Çok ufak bir eklem yapabilir miyim çıkışta? Siz haberde bahsetmediniz galiba. Çinli bilim insanları bu dünyada ilk kez yüksek kalitede yapay sperm geliştirdiği, evet, haberi içerisinde spermlerin kuyruğu olmadığını ve yüzemediğini söylemediniz galiba. Evet, onu sana bıraktım. Evet, kuyruksuz spermlerle bundan sonraki gelecek kuşaklar bu önemli noktayı unutmadım. Tamam. Peki, hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Yeah. Açık Gazete.